Yoani akausaki mai na miso po amona ki bomoi. Emoni seli eme minga ilelo na bomo. Bazua ki emwana na pate lilingi na Yesu. Azala ki meka yalisa kolo ya bibilia. Banda kokela mapesa maki na babo minyama. Afungola ki mongongo te azala ki na singa. Ya mokano na nzambe. Ah, biso do wili bomoi. Nala kondima kozwa singa. Ya kufa na kingo na ye. Lokola ntaba ya mwana na pate. Pesa bomo ya seko. nzambe na kola kala na mabele naikulusu na longi sata na bademo yesu ako kisinyo so onanga ye Sugiyo.